আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক শুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1163, আল্লাহ কা পয়গাম, ইনসানো কে নাম। أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ আলা ইন্না নাসরাল্লাহি করিব। ক্যা তুমনে সমঝ রাখা হ্যায়, ক্যা তুম জন্নত মে দাখিল হো যাওগে, হালাকি তুম পর আবি ও হালাত গুজরে হি নাহি জো তুমহারে আগলো পর আয়ে থে, উনকো সখতি অর তকলিফ পৌঁছি, وزلزلوا اور وہ لوگ ہلا دیے گئے, ایسے حالات آئے ان قوموں کے اوپر, یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ لانے ایمان لانے والے پکار اٹھے, اے اللہ تیری مدد کب آئے گی, اے اللہ تیری مدد کب آئے گی. یاد رکھو, الا ان نصر اللہ قریب, یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. پیارے نبی جی, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. پیارے نبی جی, آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن, یہ کوئی حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں, قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ کا خط ہے آسمانوں سے, اللہ کا حکم ہے, اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا, اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. یہ موٹی موٹی میں آسان آسان میں نے یہ ترجمہ کر لیا ہے اس کا. اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ آج جو کام کرنا ہے آپ لوگوں کو, ایک تو خرچ کرنے کے بارے میں اللہ نے کہا ہے, جس کے ماں باپ زندہ ہوں تھوڑا بہت ہدیہ دے دو ان کو تاکہ قرآن کی آیت پر عمل ہو جائے. رشتہ دار ہو ان کا کم سے کم خرچ کر لو, فروٹ دے دو. کوئی یتیم ہو تو یتیم کو بھی دو, لیکن یتیم کو عزت کے ساتھ دو. ہاں, خالی یتیم کو کھانا کھلا دینا یہ کمال نہیں ہے, بلکہ عزت بھی کرنا اس کی. کلا بلا تکرمون الیتیم, قرآن میں کہا ہے. ہاں, وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یہ بہت, یعنی ایک سبق دینا ہے مجھے کہ یتیموں کو کس طریقے سے دینا. کوئی مسکین مل جائے, محتاج مل جائے, کوئی مسافر مل جائے, 2 روپیہ دے دو, 10 روپیہ دے دو. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں, جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے. نماز پڑھیں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, قرآن پڑھیں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, خرچ کریں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, اور جو کچھ حالات دنیا میں چل رہے ہیں گھبراؤ مت. الا ان نصر اللہ قریب, انشاءاللہ اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ تحزن ان اللہ معنا, غم مت کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ لقب لا تحزن ان اللہ معنا خالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے ہے. کیا غم مت کرو آپ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابھی نوٹیں بند ہو گئی, کرنسی کے حالات آ گئے, आप गम मत कीजिए, अल्लाह हमारे साथ है। बीमारी आ गई, आप गम मत कीजिए, अल्लाह हमारे साथ है। कोई भी इनकम टैक्स का खुदल खाता मसला आ गया, आप गम मत कीजिए, अल्लाह हमारे साथ है। यानी हर वक्त जहन में हमारे रहना चाहिए, अल्लाह हमारे साथ है। अब पढ़ लीजिए मेरे साथ, हसबुनल्लाहु वनिअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।